wa Mungu kazeni, safari ya kwenda mbinguni. Mwana wa Mungu yuwaja, ulichukua kanisa. Watu wa Mungu kazeni, safari ya kwenda mbinguni. Mwana wa Mungu yuwaja, ulichukua kanisa. Walifu watalia yo, watalia na kusaga saga meno. Walifu watalia yo, watalia na kusaga saga meno. Ana barakuwe.